نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، evet, her cuma günü bu saatlerde ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorduk. Taharet babından başlayarak namaza yetişmiştik ve bugün inşallah, geçen hafta biz rükünleri saydırmıştık, bugün de inşallah tek tek delilleriyle beraber zikretmeye çalışacağız. Evet, diyor ki El-Rüknül Evvel diyor. Birinci rükün. Tayyip. Bize bu rükünleri sayacak var mı? Evet, daha bizim. Sayayım mı hocam? Zaten geçen haftada kalan inşallah. Birinci kıyam, ayakta durmak. İkinci iftida tekbiri, başlama tekbiri. Üçüncü Fatiha. Dördüncü rüküye gitmek. Beşinci rüküden kalkmak. Altıncı secdeye gitmek. Rükuda kalktıktan sonra ayakta durmak. Rükuya gitmek, bir de rükudan kalkmak. Dedim ya. Bir de rükudan sonra itidal yapmak. Ha. O bir rükun, bu bir rükun. Yani kalkmak i̇tidal bir rükun. İtidal da bir rükun yani, öyle. Ha, yani kalkmak bir rükun, itidal da bir rükun. Evet. Ayakta durmak. Yedi secdeye gitmek. Sekiz secdeden kalkmak. 9 secdeden kalktıktan sonra ne hocam? İtidal. İtidal durmak. İtidal. İtidal. Lem ile. 9. 10. Söyledin 9. 10. teşehhüdü okumak. Bundan önce başka şeyler var. Bütün rükunlardan mutmain yerde oturmak. Yani bütün bunlarda yani bütün bu fiillerde mutmain olmak. Mutmain olmak. Tadir erken dediğim gibi oturup oturun. 11 mi oldu, 12 mi? Bak, o tadil erken mi hocam? Şey ha, yani sıraya riayet anlamında mı? O ayrı. Tadil erken mi hocam? Sıraya göre olan tertip, o ayrı. Yok, mutmain olmak. Mesela şimdi mutmainden kasıt? Mutmain mesela diyelim ki secdeye gittikten sonra böyle kalkınca şu şekilde, yani yarım yamalak bir şey değil. Tam yerine oturduk. Tam yani. Yerine oturduktan sonra o yani Rabbi gıfirli denecek kadar durmak. Yani her kemiğin, her eklem yerini almak. Hocam peki ona itidal dememiş miyim? Yok, itidal gelecek. Tadil erken gelecek. Hayır. Ama bir yani itidal saydı da onun için diyorum. O başka bir şey miydi? Tabii, o ayrı. Yani etminan gayr تعديل الأركان غير الأركان تمام 11 تشهد okumak evet 12 تحيات okumak تشهد oturmak bir de ona oturmak تشهد oturmak son oturuş 12 تحيات okumak 13 اللهم صل على محمد okumak 14 de selam vermek. Cezakallah khair. Sen de benim hocam rükun mudur? Tabii. Tamam. İnşallah biz burada bazı ihtilaflar var. Ben bu işte bu delilleri sunarken alimler arasındaki bu ihtilaflara değineceğim Allah'ın izniyle. Ama şimdi bizim bilmemiz gereken şey sırasıyla bunları bilmek. Bu arada olan ihtilaflara da ben değineceğim inşallah. Evet, başka kim sayabilecek? 1. Kıyam. 2. Tekbiratul İhram. 3. Fatiha'yı okumak. 4 ruku, 5 rukudan kalkmak, 6 7 aza üzerine secde etmek. Rukudan kalktıktan sonra yani kalkmak, bir de itidale durmak. El itidalu min er ruku. El kıyam rukun ve'l itidal rukun. İkisi bir mi ayrı ayrı? Hocam biz anlıyoruz. Yani mesela öyle yazmadık. Yani mesela şimdi rukuya gitmek. Bu bir rükündür. Tamam mı? Rükudan kalkmak. Şimdi kalkmak bu rükündür. Bir de itidal olmak rükündür. Yani itidal, yani her eklem yerini bulması. Tamam mı? Yani böyle yarım yamalak, bu da kıyamdır. Yani bu kıyamdır. Ama itidal olmadı. Tamam mı? Kıyam itidalın dışındadır. Kıyam yani kalkmak. Kalktıktan sonra güzel bir şekilde durmak. Buna itidal deniliyor. Çünkü geçen hafta rüküye gitmek. Tayyip, kitabı al, herkes kitaptan takip etsin. Maksat, Arapçası olmayan da öğrensin. Kimin Arapçası yok aramızda? Kim başka? Başka kadar yok yani. Başka? Bir de eksik yani. Ama yavaş yavaş. Siz aldınız mı defter? Aldım ben. Tabii herkes açsın bakayım. Kaçıncı sayfa? Birinci sayfa mı? 15. Soldan mı başlayayım? 15. Hemen kaçıncı sayfa? 15. 15. sayfa. O zaman Muhammed sen oku, herkes takip etsin bakalım. أركان الصلاة وهي أربعة عشر القيام مع القدرة الأول القيام مع القدرة الثاني تكبيرة الإحرام الثالث قراءة الفاتحة الرابع الركوع الخامس الرفع منه السادس الاحتساب على الركوع السابع السجود على الأعضاء السبعة الثامن الرفع منه التاسع الجلسة بين السجدتين العاشر الطمأنينة في جميع الأفعال الحادي عشر التشهد الأخير الثاني عشر الجزء الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الرابع عشر التسليمتان. أحسنت. Namaz, ders bittikten sonra Arapça bilmeyenlerle inşallah ayrıyeten oturacağım. Bunları size tekrar hatırlatacağız ki maksat bilesiniz inşallah. Tayyip. Burada diyor ki birincisi el-kıyamu eş el-rüknül evvel. El-kıyamu fil-fardı ma'al-kudra. El-kıyamu fil-fard ma'al-kudra. Biliyorsunuz namazda eğer farz ise kişi ayakta durabildiği halde mutlak manada ayakta durarak namazını kılması gerekiyor. Bu nerede? Farz namazlarda, yani beş vakit namazda. Ancak sünnet olan namazlarda kıyam rükün değildir. Tamam mı? Sünnet namazlarında ister namazdan önceki sünnetler, ister sonraki sünnetler, ister teheccüd namazı, ister taravih namazı, tamam mı? Veyahut da duha namazı, daha doğrusu beş vakit namazın dışında bütün sünnet namazlarda kişi oturarak ne yapabilir? Namazını kılabilir. Ancak farz namazlarda ayakta durabildiği halde oturursa onun namazı nedir? Batıldır. Ayakta durabildiği halde sünnetteymiş gibi oturarak namaz kılarsa onun namazı batıldır. Ve burada bazı alimler eğer ayakta duramıyorsa ikinci harekete aktarıldığı zaman burada Hanbeliler diyorlar ki kişi sandalye üzerinde oturup namaz kılabilir. Ancak sahih görüşe göre diğer alimler ve özellikle İmam Şafii rahimahullah ve İmam Ebu Hanife ve Malik ve bu görüş doğrultusunda İmam İbn Teymiye ve bu çizgide olan diye başka alimler ve artı İmam Elbani'nin olduğu bu görüştür. Hanbeliler yani Suud alimleri biliyorsunuz Suudlar Hanbelidir. Suudlar diyorlar ki sandalye üzerinde oturabilir. Şimdiki biliyorsunuz camilerde hep sandalye koyuyorlar. Ama sahih görüşe göre kişi eğer oturabiliyorsa, bağdaş kurabiliyorsa veyahut da diz üstü oturabiliyorsa ve oturmasına rağmen kalkıp da sandalye oturuyorsa o bu namazı batıldır. Sahih görüşe göre. Hanbelilere göre sahihtir. Çünkü Hanbeliler yani Suud alimleri bu konuda diyorlar ki kişi oturabildiği halde yani yerde oturabildiği halde sandalyede oturmasında bir sakınca yoktur diyorlar Hanbeliler. Ancak diğer alimlerin görüşüne baktığımız zaman bakıyoruz ki hak diğer alimlerin yanındadır. Allahu alem. Tamam mı? O zaman burada delili nedir? Hafizu ala salavat diyor. Tamam mı? Bakara suresinin 238. ayetinde Hafizu ala salavat ve salatul vusta ve kumu lillahi kanitin. Tamam mı? Buradaki hafizu ala salavat ey namazları kılmaya ne yapınız? Devam ediniz. Çünkü namaz nedir? Farzdır. Ve dolayısıyla namaz kılmayan bir kişi yani namaz kılabildiği halde namaz kılmıyorsa bazı alimlere göre küfürdür. Sahih görüşe göre büyük küfür ve büyük şirk koşmadığı müddetçe küfür değildir. Fıstır yani büyük günahtır. Ondan sonra diyor ki وَالصَّلَاتُ الْوُسْطَبِ özellikle hani namazlara devam ediniz derken öbür tarafta diyor ki وَالصَّلَاتُ الْوُسْطَى ve özellikle orta namaz. Orta namaz bil ittifak ikindi namazıdır. Ve özellikle ikindi namazı. İmam Şafii demiş sabah namazı hocam. Sahih görüşe göre İmam Şafii'nin görüşü maalesef şedid. Burada doğru değil. Tamam mı? Ve burada cumhurun görüşüne göre bil ittifak nedir? İkindi namazı orta namazdır. Buradaki orta namaz yani neden O özellikle orta namaz zikredilmiştir. Çünkü orta namaz yani Müslümanların rahatlarını veyahut da rahatlıklarını aldıkları bir vakit olduğu için, tamam mı? Çünkü biliyorsunuz öğle namazından sonra ne yapılıyor? Kaylule yapılıyor. Ve özellikle Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve burada Suudi Arabistan'da biliyorsunuz öğlen ile 4 saat 4 arası ne yapıyorlar? İş arası veriyorlar. Ha, o zaman bu rahat vaktidir. Bu rahat vaktinde kalkıp da şahıslar uykuya daldığı zaman ne yapmıyorlar? İkindiye kalkamıyorlar. Yorgun olduklarından dolayı uykuya dalıyorlar. Ve böylece ikindi namazı geçiyor. Akşam namazı vakti giriyor. Çünkü burada biliyorsunuz genelde özellikle memurlar, devlet memurları saat 2 ile 2.30 arasında işten çıkıyorlar. Adam geliyor ikindi namazı girmemiş yatıyor. Ondan sonra tabii ki mühmil ise bu adam yani namaz kılma konusunda haris değilse, dikkatli değilse maalesef işte değil, ikindi namazı geçiyor. Onun için burada Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazına bu kadar önem verdiler. Ve bir hadise göre diyor ki Aleyhisselatü Vesselam "Men sallel berdeyn dehal el cenne." El berdeyn salatul fecr ve salatul asr ey salatul usta. O zaman fecir namazı ile ikindi namazını cemaatle, Müslümanlarla beraber mescitlerde kılarsa o zaman bu iki namazdan dolayı o kişi ne olur? Cennete girecek Allah'ın izniyle eğer büyük küfür ve büyük şirk koşmadıysa. Öbür tarafta diyor ki lehadith İmran bin Hüseyin kâle kânet fî bevâsîr diyor ki İmran bin Hüseyin radıyallahu teala diyor ki bende basur vardı. Tabi basur olduğu zaman yani demek ki ayakta duramıyor. Oturması gerekiyor gibisi. O zaman ne yapıyor? Burada soruyor. Diyor ki feseeltu nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekale salli kaimen. Bu hadiste yani namazın ayakta kılınmasına dair nedir? Delildir. Aleyhissalatü vesselam ona dedi ki salli kaimen. Ey ayakta namaz kıl. Ondan sonra diyor ki efendim? Oturamadığından yani ayakta. Anlamadım. Oturamadığından yani. Hani basur falan var ya. Eyvah. Oturamadığından ayakta kılabilirsin diye izin vermiş. Cihaz vermiş. Yok zaten ayakta kılmak rükündür. Ayakta bile kılabilirsin değil. Oturmasına izin verecek. Oturmasına izin verecek. Fekale salli kaimen. Biz dedik ki başta ayette ayakta kişi namaz ayakta namaz kılabildiği halde ayakta namaz kılmak rükündür. Yani kılabildiği halde ayakta durabildiği halde kalkıp oturarak namaz kılarsa onun namazı batıldır. Ve bu kişi basuru olan, basur biliyorsunuz kişinin dübüründen bazı sivilceler çıkıyor. Ve bu sivilcelerden dolayı tamam mı? Kanıyor. Ve bu kanamadan dolayı tabii yani biraz eziyet veriyor. Bu eziyet vermesinden dolayı ne yapıyor? Ayakta duramıyor. O zaman ayakta oturmasında bir beis yok diye ona fetva verecek. Fe illem tastati fe kaide. Eğer ayakta duramıyorsan o zaman oturarak namaz kıl. Ve buradaki işte alimler bu hadise göre oturarak ile sandalye üzerinde oturmak ile yerde oturmak arasında ne vardır? Fark vardır. Dikkat ediyorsanız mesela sucuda gitmek, rükuğa gitmek, rükudan sonra rükudan kalkmak, rükudan kalkmak ile itidal arasında ne var? Kalkmak var. Burada da oturmak ile kalkmak arasında sandalye var. O zaman sandalyede gerçekten oturmuş sayılmıyor sahih görüşe göre. Ancak Hanbeliler demişler ki ha yerde oturmuş ha sandalyede oturmuş fark etmiyor demişler. Ama sahih görüşe göre burada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sallu kema raaytumuni usalli. Çünkü o zamanda bile yüksek yani üzerinde oturulacak yüksek şeyler vardı. Ama Aleyhisselatü Vesselam demedi mesela bazı şeyleri vesile edinerek üstünde oturun. Dedi ki eş salli kaiden. O zaman diyor ki fe illem tastati fe kaiden. O zaman ayakta duramıyorsan oturarak namaz kıl. Ve buradaki oturarak oturma meselesinde kişinin rahatına göre en efdalı bağdaş kurarak. Buna bağdaş deniliyor. Tamam mı? En efdalı bu. Ama bunu oturamıyorsa o zaman namazda olduğu şekilde aynı namazda oturuyoruz ya. İki diz üzerinde. İki diz üzerinde. Bu şekilde. bu şekilde oturamıyorsa bağdaş. Bu şekilde eğer bağdaş kuramıyorsa, ayağında bir hastalık varsa, o zaman hangi ayakta hastalık varsa o ayağı uzat. Onun için tek ayağı uzattığı zaman diğer ayaklar rahat edemeyeceği için o zaman iki ayağı kıbleye doğru uzatmakta bir beis yoktur. Ancak bizim Türkiye'de biliyorsunuz mescitlerde dikkat ettiyseniz kişi ayaklarını kıbleye doğru uzattığı zaman şiddetle inkar ediliyor. Nasıl olur da ayaklarını kıbleye doğru uzatıyorsun? Oysa ki kıbleye doğru ayakları uzatmakta hiçbir beis yoktur. Ve aleyhissalatü vesselam Kabe'nin gölgesinde oturduğu zaman Kabe'ye doğru ayaklarını uzatıyordu. Müslümanlar da uzatıyorlardı. Ve Müslümanlar mescitte oturdukları zaman şöyle yaslanıyorlar, o ayakları uzatarak mı? Böyle bazen uykuya bile dalıyorlardı. Ha, o zaman ayakları kıbleye doğru uzatmakta hiçbir beis yoktur. Ancak kalbinde kast ederek Kabe'ye hakaret etmek şartıyla olursa o zaman Allah korusun bu büyük günahtır ve bazı alimler diyorlar ki küfürdür. Tamam mı? Niçin? Çünkü hakaret edercesine yapıyor. Onun için burada bazı şahıslar Kur'an'a doğru ayaklarını uzatıyorlar. Ve İmam İbn Üseymin Rahimahullah Kur'an'a doğru ayakları uzatmak nedir? Büyük günahtır. Ama kalbinden kast ederek Kur'an'a hakaret olsun diye o zaman küfürdür. Anlaşıldı mı? Ve burada dikkat ediyorsanız bazı şahıslar yani ihmalkarlıklarından dolayı ayaklarını hani biliyorsunuz Kur'an'da engin bir şekilde koymuşlar. Bu adam ayaklarını böyle uzatıyor, Kur'an okuyor. Burada ayak dibi nereye geliyor? Kur'an'a karşı geliyor. Ve burada her ne kadar kastetmiyorsa da Kur'an'a karşı İmam Ebu Üthemin Rahimahullah diyor ki bu Kur'an'a karşı büyük bir edepsizliktir diyor. Ve günahtır, haramdır. Kast ederse kafir olur, kast etmezse büyük günah işlemiş olur. Kabe'yle tamam. Durmayın değil ama Kabe'ye uzatıldığı zaman bir beis yok. Bir beis yok. Ama kast ederse büyük günahtır. Ne? O zaman burada diyor ki üçüncü şey nedir? Fe illem tastati' fe ala cemb. Eğer ayakta namaz kılamıyorsan oturarak, oturarak namaz kılamıyorsan o zaman yan üstü. Buradaki yan üstü mesela örneğin sağ yani sol böğrü hastadır. Sağ üstü yani sağ böğür üzerinde ne yapar? Uzanır namaz kılar. Yok eğer sağ böğürde bir hastalık varsa o zaman sol böğür üzerinde uzanarak namaz kılmakta bir beis yok. Eğer her ikisinin üzerinde de yani sağ böğür ile sol böğür üzerinde duramıyorsa o zaman sırt üstü namaz kılmasında bir sakınca yok. Ve nasıl namazda nasıl oturabiliyorsa o şekilde namaz kılmak için oturmakta nedir? Ruhsattır. Ve biliyorsunuz namaz kılmak kişi kalbi, aklı ve kalbi dengesi yerinde olduğu müddetçe namaz üzerinden, Müslüman üzerinden sakıt olmaz. Çünkü bazı Müslümanlar namaz kılıyorlar. O bunu bizzat ben acizane müşahede ettim. Normal olarak namaz kılıyorlar. Ama hastaneye düştüğü zaman ziyaret ediyorsun mesela. Ziyaret ediyorsun hastadır diye. Diyorsun ki mesela namaz kıldın mı? Yok diyor valla diyor hastaneye geldiğimden beri namaz kılamıyorum. Niye? Hastayım diyor. Halbuki kişi hasta olduğu zaman namaza daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah korusun namaz kılmaksızın o an için eceli gelirse hali perişandır. Ve bazı alimlere göre biliyorsunuz küfürdür, bazı alimlere göre büyük günahtır. Ha, o zaman aklı dengesi yerinde olduğu müddetçe namaz üzerinden sakıt olmuyor. Mutlaka namazı nasıl kılabiliyorsa o şekilde. Örneğin devamlı kendisinden çiş geliyor. Tamam? O an için abdestini alacak ve namazını kılacak ve çişi ne kadar damlarsa bilese o namazı sahihtir. Veyahut da arkasında bevasir var mesela affedersiniz. Dübür çünkü bu basur hastalığı çeşit çeşittir. Yani bazı doktor kardeşlerimize ben sordum. Diyor ki insanın dübürü diyor bazıları diyor çok gevşiyor, dübür devşiyor. Gevşediği zaman diyor affedersiniz necaset devamlı geliyor yani dışkı devamlı iniyor. Kendiliğinden. Kanla beraber devamlı iniyor. Ha o zaman böyle bir hastalığa, tamam böyle Allah Celle Celaluhu bu tür hastalığa muhtela olan Müslümanları şifa versin. Yani bu hastalıkla muhtela olan kişi namaz vakti geldiği zaman o an için abdestini alır eğer abdest alabiliyorsa. Abdest alamıyorsa teyemmüm alır ve ondan dışkı pislik veyahut da kan bile aksa namazında namazına devam edip namazını terk etmeyecek. Ha o zaman kişi nasıl namaz kılabiliyorsa o şekilde namaz kılması üzerine nedir? Farzdır. O zaman burada demek ki ilk önce ayakta durmak rükündür. Ondan sonra duramıyorsa ikincisi oturarak, üçüncüsü yan üstü ve eğer hangi yan üstü ise, hangi yan üstü kılamıyorsa o diğer yan üstü veyahut da sırt üstü. El mühim nasıl kılabiliyorsa o şekilde kılması farzdır ve namazın terk edilmesi konusunda kesinlikle cevaz yoktur. Biliyorsunuz namaz oruç gibi değildir. Mesela adam şiddetli bir hastalığa yakalandı ve oruç tutamıyor. O zaman oruç tutmaz, her gün için bir fakir doyurur. Bu ondan düşer. Ama namaz öyle değil. Namaz, alimler bil ittifak diyorlar ki akıl dengesi sağlam olduğu müddetçe hatırlıyor ve her şeyi biliyor, tamam mı? O zaman namaz üzerinden sakit olmaz. Evet, ikincisi ve bu diğer hadisi yani sallüke ma ra'aytumuni yusalli, ey benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Bu da İmam Bukhari bu hadisi rivayet etmiş. İkincisi tekbiratul ihram. Tekbiratul ihram dediğimiz ey kişi ayakta namaza durduğu zaman Allahu Akbar demesi. Elleri kaldırmak bazı alimler vaciptir demiş, bazı alimler sünnettir. Ve sahih görüşe göre elleri kaldırmak vacip değildir. Elleri kaldırmak sünnettir. Ancak Allahu Ekber lafzı farzdır. Ve en kuvvetli olan farzdır. Bazı alimler demişler ki özellikle İmam Ebu Hanife rahimahullah ve İmam Malik ve Zeyd mezhebine mensup olan bazı Müslümanlar demişler ki tekbiratul ihram ile diğer bütün tekbirler sünnettir. Rükün veyahut tavacip değildir demişler. Ve burada göreceğiniz gibi İmam Şafii rahimahullah ve İmam Ahmed bin Hanbel ve bu çizgide olan diğer muhaddisler hepsi bil ittifak demişler ki tekbiratul ihram rükündür. Tamam mı? Yani farzdır. Ve en kuvvetli farzdır. Ve biz demiştik ki rükün namazın dahilinde olan şeylerdir. Ama şart namazdan önce olan şeylerdir. Namazın şartlarını daha önceden anlattığımız gibi. Burada delil nedir? Alimler tekbiratul ihramın rükün olduğuna dair bir kişi namazını kılarken namazını doğru dürüst kılmadığından dolayı ona el-musi fi salatihi diye ismi hadislendiriyorlar. Ey namaz esnasında namaz kılan kişi, tamam mı? Namazını doğru dürüst kılamayan yani tadili erken yapmayan kişi demektir. Burada diyor ki اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ. İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadis. Diyor ki اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ. Namaza kalkacağın zaman tekbir getir. Fekebbir nedir? Allahu Ekber. İmam Ebu Hanife rahimahullah demiş ki tekbiratul ihramın dışında herhangi bir zikirle tekbiratul ihramın yerini alır demiş. Rahimahullah. Yani Subhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Ne hangi bir herhangi bir zikirle başlarsa demiş Ebu Hanife rahimahullah demiş ki tekbiratul ihramin inkad olur. Ancak bu hadise ve gelecek daha başka delillere baktığımız zaman burada İmam Ebu Hanife rahimahullah bu hadislere göre İmam Ebu Hanife yani hata etmiş. Ve her ne kadar hata ettiyse Ebu Hanife rahimahullah yine bir sevap alır. Çünkü imamdır. İçtihadında hata ederse bir sevap alır. İsabet ederse iki sevap alır. Niçin iki sevap? Sevabın birisi isabet ettiği için, sevabın ikincisi cühd sarf ettiği için. Ey Müslümanlara, tamam mı? Müslümanlara dinlerini öğretmek için cühd sarf ettiğinden dolayı bu yorgunluktan ve bu cühdden dolayı yine Allah Celle Celaluhu onu ne yapıyor? Onu mükafatlandırıyor. Niçin? Çünkü büyük alimler, imamlar hiçbir zaman bilerek Allah'ın dinini tahrif etmezler. Kesinlikle. İmamlar, büyük alimler kasten delilin varlığında delile asla muhalefet etmezler. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah Irak bölgesinde oturduğu için delillerin hepsi ona varmadığından dolayı ne yapıyordu? Kıyas veyahut da içtihadını kullanıyordu. Ancak bu hadisler piyasaya çıktıktan sonra Hanefi olan bir kişi üzerinde düşen görev nedir? Düşen görev bu hadislere dayanarak tekbiratul ihramı Allahu Akbar kelimesiyle getirmesi üzerinde farzdır yani rükündür. Ve li hadis Ali radıyallahu ta'ala an bir de İmam Ali veyahut da Emirül Müminin Ali radıyallahu ta'ala an rivayet ettiği hadiste diyor ki miftahu salah at-tuhur. Tamam mı? Namazın başlangıcı veyahut da namaz kılmak için ne gerekiyor? At-tuhur ey temizliktir. Buradaki at-tuhur veyahut da temizlik ey abdestsizlikten veyahut da cünüblükten veyahut da hayız ve nifastan. Hayız ve nifas kadınlarla ilgili alakalı, tamam mı? Ama diğer cünüplük ve abdestsiz hem kadınlarla hem erkeklerle ilgilidir. İkincisi diyor ki وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرِ ve dikkat ediyorsanız bu hadiste yine bu hadisi İmam Ebu Davud rivayet etti ve bütün muhaddisler bu hadis sahihtir diye söylemişler ve İmam Elbani rahimahullah hem silsiletül ehadis sahihada ve hem de Sünen-i Ebi Davud'da bu hadisleri tahric ederken diyor ki bu hadis nedir? Bu hadis sahihtir. وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرِ tahrim ne demektir? Ey namazda namaza girmeden önce yaptığı her şey ona helal iken tamam mı? Namaza girdikten sonra o namazdan önce ona helal olan şeyler namaz esnasında yapılması haram olan şeylerdir. O zaman bu şeyi haram kılan şey nedir? Tekbiretül ihram kelimesidir. Tamam mı? Ve tahrimuha ettekbir demedi tahrimuha mesela ettesbih ve tehlil ve ta'zim ve tebcil. La. Özellikle zikretti. Dedi ki وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرِ ey Allahu Ekber. Tamam mı? وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمِ ve namazdan çıkmak içinde nedir? Selama gerek var. Ve biliyorsunuz Şiiler, Rafiziler yani İthne Aşeriye dedikleri şahıslar bunlar selam vermiyorlar. Bunlar namaz esnasında ellerini 3 defa şöyle yapıyorlar ve böylece namazdan çıkmış oluyorlar. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah biliyorsunuz İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın mezhebine göre de teslim rükün değildir, vacip bile değildir, ona göre sünnettir. Ancak Ebu Hanife rahimahullah Şiilere muhalefet ederek ne yapıyor? Sağa ve sola Esselamu Aleykum diye söylemesi gerektiğini söylüyor. Ama Şiiler yani Rafiziler tamam mı? Bunlar Esselamu Aleykum demiyorlar. Artık namazda neyi söylüyorlarsa tamam mı? Eller yani namazdan çıkmak için 3 defa hareket yapıyor. Ve bu 3 defa bu hareketleri bu şekilde salınmak aleyhissalatü vesselam diyor ki ne oluyor sizde diyor. Ellerinizi tıpkı devenin kuyruğunu salladığı gibi böyle şey yapıyorsunuz. Bir daha böyle yapmayınız. Ne demek yani? Artık ne onlar neyi kastediyorlar onu bilmiyorum. Kitaplarda yazmıyor. Yok bizde öyle bir şey olmadığı için bunu zikretmiyorlar alimler. Evet. Demek ki bu da neydi? İkinci rükün. Birincisi el-kıyam ma'al-kudra. İkincisi tekbiratul ihram. O zaman tekbiratul ihram sahih görüşe göre nedir? Farzdır yani rükündür. Hanefi mezhebini taklit eden bir kişi bu hadis ona yetiştikten sonra yani bu hadis ona tebliğ edildikten sonra tamam mı? Bu hadise göre inanmazsa o zaman alimler diyorlar ki günahkar olmuş olur. Niçin? Çünkü İmam Ebu Hanife bilmeyerek bu hataya düştü ama bunlar bilerek bu hataya düşüyorlar. Çünkü hadis piyasada İmam Ebu Hanife veyahut da herhangi bir alim içtihad ederken, kıyas yaparken bilmeyerek hataya düşüyor. Bunlar bilerek hataya düşmüyorlar. Hiçbir imam bilerek hataya düşmez. Bilmeyerek hataya düşüyor. Onun için bilmeyerek hataya düşmek bir sakıncası yoktur. Alimler bir ittifak diyorlar ki Allah Celle Celaluhu onu bağış. Ama bilerek hani doğrusu her ammi veyahut da her Kur'an'dan ve sünnetten hüküm istinbat edemeyen bir mezhebi taklit etmesi gerekiyor. Ama sahih hadis geldiği zaman hadise uyması gerekiyor. Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah ve diğer imamlar diyorlar ki اِذَا صَحَ الْحَدِيثَ وَمَذَابِ sahih hadis olursa o benim mezhebimdir. O hadise sarılımız. O zaman İmam Ebu Hanife hayatta olursa bu hadisi de ona sunulursa o zaman İmam Ebu Hanife rahimahullah içtihadından vazgeçerek bu hadisle amel edecek. Tıpkı Mesih konusunda içtihadından vazgeçip hadise uyduğu gibi. Evet. Üçüncüsü, kıraatul Fatiha. Murattebe fi kulli rak'a. Kıraatul Fatiha. Ve biliyorsunuz kıraatul Fatiha İmam Ebu Hanife rahimahullah hariç diğer bütün alimler bil ittifak Fatiha nedir? Rükündür. En kuvvetli farzdır. Ey kişi kendi kendine namaz kılmak istediği zaman Fatiha namazını kılmazsa namazı batıldır. İmama tabi olduğu zaman cehri namazlarda, sesli namazlarda imam okumayacak, me'mum okumayacak, sesli namazlarda okuyacak. İmam Ebu Hanife'ye göre kişi imama tabi olduğu zaman sesli olsun, sessiz olsun ona göre Fatiha namazı, Fatiha süresini okumak ona göre rükün değildir. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki Kur'an'dan herhangi bir ayet veyahut da herhangi bir süre okunursa Fatiha'nın yerinde onun namazı sahihtir diye söylüyor İmam Ebu Hanife rahimahullah. Ancak sahih görüşe göre yani Ebu Hanife hariç diğer alimler bil ittifak demişler ki Fatiha rükündür, farzdır. Yalnız sesli namazlarda alimler maalesef şiddet ihtilafa düşmüşler. Ve bunu da bilmeniz gerekiyor. Müslüman bu gibi ihtilafları bilmezse nasıl amel edeceğini bilmiyor. Veyahut da bu meseleye değinildiği zaman Müslümanlara nasıl bir çıkış yolu göstereceğini de bilmiyor. Özellikle davetçi olan bir kişi bu gibi ihtilaflardan haberleri olması gerekiyor. Onun için mesela büyük alimlerin kitaplarını okuduğunuzda baktığınız zaman diyor ki mesela İmam Nevevi Rahimahullah El-Mecmu' kitabında bir meseleye değindiği zaman diyor ki işte İmam Ebu Hanife böyle söyledi, İmam Malik böyle söyledi, İmam Şafii böyle söyledi, tamam mı? Ama sahih görüşe göre de işte şu delile dayanarak şöyledir. Ha demek ki alimlerden haberleri var, ihtilaflardan haberi var. Çünkü ihtilaftan haberi olmayan bir davetçi veyahut da bir alim veyahut da bir ilim talebesi Müslümanlara dinleri nasıl sunacağını bilmez. O zaman birçok çelişkiye düşecek. Çünkü biliyorsunuz Müslümanlar kendi aralarında birçok mezheplere bağlı kalarak amel yapıyorlar. Ha o zaman diyecek ki evet şu imamın görüşü böyledir ancak şu delil tamam mı? İmamın görüşüyle ne yapıyor? Veyahut da şu imamın görüşü şu delille çelişiyor. Ha o zaman bize düşen görev nedir? Bize düşen görev nedir? Delile uymaktır. O zaman burada delil varsa Kur'an'dan veyahut da sahih sünnetten o zaman imamın içtihadı geçerli değildir. Doğrusu nedir? Delildir. Burada diyor ki kıraatul Fatiha. O zaman İmam Malik rahimahullah diyor ki sesli namazlarda imam sana fırsat verse bile dikkat ediniz. İmam Malik rahimahullah diyor ki sesli namazlarda yani fecir namazında, akşam namazında, yatsı namazında sesli namazlarda imam sana fırsat verse bile imama tabi olan kişi Fatiha'yı okumaması lazım diyor. Sesli namazlarda İmam Malik'in görüşüne göre imam fırsat verse bile diyor ki me'mum Fatiha'yı okumayacak. Burada bazı mescitlerde yapıyorlar onu. Burada bazı mescitlerde imam ara veriyor. Bekliyor ki arkadaki cemaat okusun. Yatsı namazında. Evet, bazı imamlar öyle fırsat veriyor. Burada İmam Malik diyor ki fırsat verse bile diyor okumayacaksın diyor. Sebep? İmam-ı Şaf. Sebep çünkü imam sesli okudu ve sesli okuduğu zaman sen de onu dinlediğin için sen de onu okumuş gibi sayılırsın. Bu İmam Malik'in görüşü tamam. İmam Şafii'nin görüşü ise tamam mı? İmam Şafii'nin görüşüne ise ister imam okusun ister okumasın. İster sesli olsun ister sessiz olsun ve ister diyor imam sana fırsat vermezse bile. Mesela Fatiha'yı okudu fırsat vermeden hemen süreye başladı. Tamam mı? O zaman İmam-ı Şafii'ye göre diyor bu esnada bile diyor namaz okumak senin üzerinde nedir? Farzdır. Yani rükündür. İmam-ı Şafii'ye göre mutlaka Fatiha'yı okumak lazım. Sessiz olsun sesli olsun. Ve diyor ki imam sana fırsat vermezse o zaman sen yine Fatiha'yı okuyacaksın. Ahmed bin Hanbel rahimahullah iki tane görüşü var burada. Bir görüşüne göre İmam-ı Şafii gibi bir görüşü var. Diğer görüşe göre de diyor ki imam okuduğu zaman dinleyeceksin. İmam fırsat verdiği zaman ne yapacaksın? Okuyacaksın. İmam Ebu Hanife'ye göre rahimahullah, sessiz olsun, sesli olsun imama tabi olan bir kişi diyor ki o kişi Fatiha'yı okumayacak. Ve bunların dayandıkları bir hadis, imamın okuduğu tam şey memun okudu hadis. Bu hadis sahihtir. Ancak alimler bu hadisi şerh ederken, bütün muhaddisler bu hadisi şerh ederken diyorlar ki bu sessiz namazlarda, sesli namazlarda değil. Çünkü sessiz namazlarda sen imamı işitmiyorsun. İmamı işitmeyince o zaman ne yapman gerekiyor? Böyle duracağına Fatiha. Tamam mı? Ve biliyorsunuz genelde iblis namaza insanın aklını çelip götürüyor. O zaman böyle suskun durması mı daha iyi yoksa Kur'an'la meşgul olması mı daha iyi? Tabii ki meşgul olması. Daha doğrusu Fatiha ise rükündür, yani okuması lazım. Ama Fatiha'dan sonra süre sünnettir. İster okusun ister okumasın. Ha o zaman burada İmam Ebu Hanife rahimahullah bismillah. Burada imam, yani alimler İmam Ebu Hanife sessiz namazlarda hata ettiğini söylüyorlar. Ama sesli namazlarda İmam Malik ile birleşiyorlar. O zaman sesli namazlarda İmam Ebu Hanife ile İmam Malik eşit düşünüyorlar. Öbür tarafta İmam Ahmed bin Hanbel ile İmam Şafii bir görüşe göre eşit düşüyorlar. Bir görüşe göre birbirlerine muhalefet ediyorlar. Peki burada en doğrusu nedir? En doğrusu maalesef-i şedid, bu konuda iki kanat var. Her iki kanat da kuvvetlidir. Birincisi diyor ki fırsat verirse Fatiha'yı okuyacaksın, susmayacaksın diye diyor ki fırsat vermezse bile Fatiha'yı okuyacaksın. Ve burada biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim diyor ki وَاِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ اِشْ وَاَنْسِتُوا لَهُ. Ey Kur'an okunduğu zaman ne yapacaksınız? Dinleyeceksiniz ve buradaki dinleyeceksiniz sadece dinlemek değil. Aynı zamanda dinlediğiniz manasını tedebbür edeceksiniz. Yani burada Allah Celle Celaluhu'nun sana ne söylediğini bir de anlayacaksın. Çünkü bu okunan Kur'an'ı dinleyen kişi manasını bilmezse kuşağa dalamayacak. Günü aklı daha başka yerlerde olacak. Öyle mi değil mi? Hele hele hiç Kur'an okumasa böyle hep dursa. Vallahi dünyanın en takvalısı bile olsa aklı dünyanın sağında solunda olacak. Projeze, ha, böyle. Projeze. Yani mesela sessiz namaz, ikindi namazında. Böyle hep dur Allah için. Ta tekbiratül ihramdan şeye kadar. Böyle sus. Bu adamlar, yani biliyorsunuz Müslümanlar genelde Müslümanların çoğu cahildir. Ve genelde Kur'an'ın manasını bilmiyorlar. Namazda durduğu zaman akıl genelde sağda solda olacak. Ha, o zaman en azından sağda solda olmaması için manasını bilmezse bile Kur'an'la meşgul olması suskun olmaktan veyahut da durmaktan çok daha önemlidir ve özellikle Fatiha suresinde. Tamam mı? O zaman Fatiha suresi arkadaşlar sahih görüşe göre farzdır, rükündür. Tamam mı? İster kişi tek başına olsun, ister imamla beraber olsun. Tamam mı? Fatiha mutlaka okunması gerekiyor. En doğru görüş nedir? Vallahu alem. Dediğim alimlerin söyledikleri en doğru görüş, imam fırsat verirse okuyacaksın, imam fırsat vermezse okumayacaksın. Niçin? Çünkü imam okurken sana fırsat vermezse, sen burada Fatiha'yı okuduğu zaman, Fatih buradaki rükünü yerine getireyim derken, öbür tarafta Kur'an'ı dinlememiş. Erhamukallah. Dinlememiş olursun. Burada İmam Şafii Rahimullah diyor ki, Fatiha'yı okumak dinlemekten daha önemli olduğu için diyor, o zaman Fatiha'yı okumayı dinlemeye tercih ediyor İmam-ı Şafii Rahimahullah. Niçin? Çünkü Fatiha daha kuvvetli bir rükündür. Ama imamın okuduğu dinlemek nedir? Vaciptir. Ama burada farz, buradaki farz yani rükün diğer farzdan daha kuvvetli olduğu için İmam-ı Şafii Rahimahullah oradan sarf ederek burayı diyor oku. Ve İmam Elbani rahimahullah ve İbn-i Teymiye aynı görüştedir. Tabi İmam Elbani bu konuda İmam İbn-i Teymiye'nin çizgisindedir. Tamam mı? Her ne kadar bazı çocuklar bu gibi isimleri verdiğimiz zaman bu gibi isimlerden rahatsız oluyorlarsa. Bazı çocuklar maalesef-i şedid bu alimlerin isimlerini zikrettiği zaman hemen bazı Müslümanlara kanca takıyorlar. Filan Elbanicidir, filan Üthemincidir, filan Bebinbezcidir, filan Memlenecidir, filan bilmem necidir. Halbuki biliyorsunuz bu tesmiyeler İslam'da vardır. Diyorlar ki bu Hanefidir, bu Şafiidir, bu Malikidir, bu şudur. Öyle değil mi? Şu Ankaralıdır, bu İstanbullu'dur, bu Mardinlidir, bu Diyarbakırlıdır, bu mu? Şu Suudi Arabistanlıdır, şu Suriyelidir. Şu... Bu isimlendirmeler zaten aslında vardır. Tamam mı? Ama bazı çocuklar yani dinde gerçekten dinde ilimleri ilmi gereği gibi almadıkları için böyle hep Müslümanlara kanca takmaya başlıyorlar. Evet. Ve biz bu alimlerin şeylerini, isimlerini zikrettiğimiz zaman ey hak kimin yanındaysa Müslüman o hakka tabidir. İster Hasan'ın yanında olsun, ister Hüseyin'in yanında olsun. Bugün bir Şii bir şey söylediği zaman o söylediği şey bizim dinimizde, ey sünnetimizde varsa biz onu kabul edeceğiz. Şii'nin söylediği için değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği için kabul edeceğiz. Öyle değil midir? Ha o zaman hak kimin yanındaysa Müslüman hakkın etrafında dönecek. Tamam mı? Evet. O zaman doğrusu nedir? Doğrusu iman fırsat verirse Fatiha'yı okumak kesinlikle farzdır. Ey rükündür. Ama fırsat vermezse o zaman okumamak lazım. Niçin? Çünkü Kur'an dinlemek farzdır. Bazıları fırsat veriyor ama siz Fatiha'nın yarısına geliyorsunuz hemen Zamm-ı Sure'ye başlıyor. Tamam. O durumda bırakacak mısın? O zaman bırakacaksın. Tamam mı? Bırakacaksın. Ve ondan sonra rükua gittiği zaman eğer rükua giderken o geri kalan şeyi bitirebiliyorsan tamam mı? O zaman bitireceksin. Yani hızlı bir şekilde böyle kalkıp da yani mesela rükudan sen Fatiha ile meşgul olurken imam rükudan kalkmış olur. Öyle değil. Yani imam rükua gider gitmez böyle hemen mesela Allahu Ekber dediği zaman orada sen hemen Fatiha'yı okuyup hemen imamın rükuuna yetişeceksin. 5 dakika hocam. Rabbi Azim bir kere demek vacip. Burada kaldığımız yerden mi devam edeceğiz? Baştan mı okuyacağız? Yok yok. Evet. Kaldığın yerde. Kaldığım yerden devam edeceğiz. Baştan almayacağım. Yok baştan almayacaksın canım. Başta onu okumuşsun zaten. Tamam mı? Peki. Fatiha suresinin rükün olduğuna dair gençler. Fatiha'nın rükün olduğuna dair delil nedir? İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadise dayanarak diyor ki aleyhissalatü vesselam La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Ey kitabın fatihasıyla okumayan kişi onun namazı yoktur. Ey namaz kılmak isteyen kişi Fatiha'yı okumayan kişinin namazı yoktur. Tamam mı? Ve bu hadis bil ittifak yani İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıdır. Ve fiha burada Hanbeli fukahasına göre yani Suudi Arabistan'ın alimlerine göre diyorlar ki Fatiha suresinde ve fiha ihda aşara teşdide. Ey Fatiha suresinde 11 tane idgam var. Bu idgamdan birisini ihmal ederse diyorlar, o namazı batıldır diyorlar. Ancak diğer alimlere baktığımız zaman diyorlar ki Fatiha'yı okurken mana değişmediği müddetçe namaz batıl olmuyor. Ve özellikle o Fatiha'yı okuyan kişi acemi ise, ey Arap değilse. Biliyorsunuz Arap olmayan Müslümanlar Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman ve özellikle Fatiha'yı okuduğu zaman bazı harfleri yerinden çıkaramıyor. Ey yani çıkılması gereken yerden çıkaramıyor. Mesela örnek vereyim. Biz Türkler Fatiha'yı okuduğumuz zaman genelde yani Kur'an okuyanlar hariç veyahut da dili Arapçaya yatkın olan bazı şahıslar her ne kadar dili Türkçe ise de bakıyorsun ki dili Arapçaya yakın bir din. Bazılarına bakıyorsun ki tamam mı o da Türktür bu da Türktür. O adam ile bu adam arasında çok fark var. Bu adam diyelim ki Arapların veyahut da Kürtlerin karışık olduğu bir bölgede yaşadığı için subhanallah yani dili Arapçaya yatkın oluyor. Ama tamamen Türk bölgesinde veyahut da İstanbul'da o zaman dilleri tamamen Türkçeye yatkın olduğu için Arapçaya dili çok uzak olduğu için bakıyorsun ki bu gibi şeyleri okumak istediği zaman ne yapıyor? Mesela diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elham. Ve biliyorsunuz ki burada elham, Arapçası elhem ile elhem arasında fark var. Elhem nedir? Üzüntüdür. Burada hakikaten mana değişiyor. Ama bu acemi olan kişi, ey bu harfi yerinden çıkaramayan bu Müslüman acemi, yani Arap olmayan kişi, bunu bilerek mi yapıyor, bilmeyerek yapıyor? Bilmeyerek yapıyor. Bir de dili dönmüyor. Ha o zaman alimler diyorlar ki, bu kişi Kur'an okuduğu zaman manası değişmemesi için elinden geldiği kadar öğrenmeye çalışacak. Ey birçok defa tekrar edecek. Ama hiç çıkaramıyorsa, o kadar tekrar etmesine rağmen çıkaramıyorsa, her ne kadar mana değişmiyorsa da kendisi kastetmediğinden dolayı ve gerçekten çıkaramadığından dolayı, o zaman diyorlar ki Allah'ın izniyle Allah onu bağışlayacaktır. Niçin? Çıkaramıyor işte. Lehu ecran. Tamam mı? Yok, lehu ecran alakası yoktur. Burada yani adam diyemiyor ki elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Mesela diyor ki velavvallin diyemiyor mesela velavvallin. Ve burada bazı imamlar, maalesef şedid, bazı imamlar ve özellikle İmam Hatip'ten mezun olan bazı gençler batı soldan çıkarayım derken %100'da çıkaramıyor, vata yakın çıkarıyor. Mesela diyecek ki velavvallin diyor, velavvallin. Yani burada ne yapıyorlar? Burada diller kayarak dattan vaya kaymış oluyor. Ve hakikaten dat ile zat arasında fark var. Çünkü biliyorsunuz Arapça harflerinden ikisi de yeri vardır. Dat ayrıdır, zat ayrıdır. Dat da noktalıdır, zat da noktalıdır. Ancak dat kuyruksuzdur, zat kuyrukludur. Ama ikisi de mevcuttur. Kuyruklu ne demektir? Ey ta yukarıdan aşağıya doğru sıfıra bağlı olan hatta kuyruk deniliyor. Ama her ikisi Arapça alfabetik harflerinde vardır. Ha o zaman zatın manası ayrıdır, zatın manası. Zat ne demektir? Zalim. Tamam mı? Mesela zalle fulan kaiden. Ey hala oturuyor. Ama zalle fulan ey haktan saptı anlamına geliyor. Onun için abdallun veyahut da avdallun arasında fark var. Peki yalnız yine burada şimdi Suudi Arabistan alimleri bunu burada bu konuda hiç şey yapmıyorlar yani. Gerçekten adamlar çok teşeddüt ediyorlar. Ve hatta diyor ki bu şeddeden birisi mesela İyyâke na'budu, burada ne var? Şedde var. Dese ki İyyâke na'budu dese diyor, burada namazı batıldır diyor. Şimdi İyyâ dediğimiz zaman burada idgam var. Öyle değil mi? Ama hiç idgam yapmadan dese ki İyyâ, İyyâ. Burada mana değişmediğinden dolayı hani tabii ki kastetmeyecek. Yani mutlaka burada idgam yapması gerekiyor. Ama adam yapamıyor işte. Bazı İdgamdan insanlar yapamıyor. İdgam dediğimizde şedde. Şedde. Yani Fatiha'da 11 tane şedde var. İdgam dediğimiz. Bu idgamdan birisi eksik olursa diyor müellif, tamam mı? Diyor ki namazı batıldır. Yalnız sahih görüşe göre Fatiha'yı okurken veyahut da Kur'an okurken, bu Kur'an okurken veyahut da Fatiha'yı, yani mana değişmediği müddetçe namaz batıl değildir. Ama burada da tabii eğer söyleyebiliyorsa, mesela idgam yapabiliyorsa ve yapamıyorsa tabii ki burada günahkar olur, Allah korusun. Tamam mı? Yapması gerekiyor. Ama yapamıyor mesela. Adam ne yapıyorsa yapamıyor. Ve hakikaten var bazı şahıslara sen ne kadar desen iyi diyor ki iyi. İyi. Sen ne kadar desen ki velad dalin diyor ki velad dalin. Diyor ki velad dalin diyor ki velad dalin. Ve burada bazı Mısırları görüyorsunuz. Bazen namazlarda duruyorlar. Diyor ki mesela velad zalin. Tamam mı? Ellezine diyor. Tamam mı? Ellezine. Yani zeile. Arap olmasına rağmen. Arap olmasına rağmen. Niçin? Türk'ü bunlar yani Türklerin istimarı altında kalmışlar. Öyle ne deniliyor. Tamam mı? Yani sömürgesi, Türklerin sömürgesi altında kaldıkları için onlardan etkilenmişler. Ve özellikle Mısırlar yani Türklerden birçok kalıntıları var. Biz sömürmemişiz. Orada bir açıklık getirelim. Onlar öyle diyorlar. Yani onlar diyorlar ki Türkler bizi sömürdüler diyorlar. Tabii ki biz onu sömürge kabul etmiyoruz. Çünkü hilafet idi. Onlar da hilafet kabul etmiyorlar. Genelde Araplar öyle söylüyor. Mühim. O ayrı bir mesele. Tayyip. Demek ki burada Fatiha'yı okuyacak kişi elinden geldiği kadar bu gibi idgamlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu gibi şeddelere dikkat etmek vaciptir. Ama hakikaten yapamıyorsa, o zaman mana değişmiyorsa namazı sahihtir ama günahkardır. Dikkat ediniz. Namazı sahihtir ama. Ama buradaki alime göre, yani Suud alimlerine göre, Hanbelilere göre diyor ki namazı batıldır. Niçin? Çünkü diyor bu şeddeyi getirmek nedir? Vaciptir. O zaman getirmediği zaman diyor namaz batıldır. O da doğrusu yine diyeceğim İmam Elbani Rahimahullah diyor ki mana değişmediği müddetçe namaz batıl olmaz ama günahkar olur. O zaman namazı sahihtir ama günah koşmuş olur. Süremiz bitti hocam. Bitti mi? Tayyip. Vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta bu konuya devam edeceğiz. Hadi vallahu aleyhi ve sellem ve sellem ve aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ve sellem ecma'in. Subhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etubu ileyke. Gittim bir ara İmam-ı Azam'ın Fatiha suresini sünnetini farz mı diye baktım, araştırdım da. Tabi internetten baktım. Oradaki kitaplarda hep farz gösteriyor. Diyor ki İmam-ı Azam'a göre Fatiha'yı okumak farzdır. Yalnız okumadığı bir müddetçe diyor günah işlemiştir ama namazı diyor makbuldur diyor. Yani namazı kabul olur diyor ama diyor günah işlemiştir diyor. Siz az önce sünnet dediniz. Ben de önceden de sünnet tatbik ettim. Bir mevzu olduydu. Ondan dolayı bakmıştım. Şimdi Hanefiler biliyorsunuz Fatiha'nın yerinde Kur'an'dan herhangi bir ayeti okursa sakın. Çünkü onlara göre Kur'an'dan bir şey okumaktır. Yani o Hanefilere göre Fatiha'yı okumak farz değildir. Fatiha. Yani Kur'an'dan bir şey okumak farzdır. Şimdi o İmam-ı Azam'a göre işte orada okudur diyor ki İmam-ı Azam'a göre Fatiha farzdır diyor. O kendi o kendisi öyle yapıyor, söylüyor. Ama müracaat et. İmam Ebu Hanif yani fıkıh kitaplarına müracaat ettiği zaman Fatiha'yı farz görmüyorlar. Kur'an yalnız Kur'an okumayı farz görüyorlar. Yani Fatiha'nın yerinde Kur'an'dan mutlaka bir şey okunması lazım. Yani Kur'an'dan bir şey okumak farzdır. Fatiha değil. Çünkü onlar diyorlar ki Fatiha'nın dışında herhangi bir şey. Çünkü Allah Celle Celaluhu diyor ki tamam mı? Yani gücün nispetinde Kur'an'dan okuyabileceğin şeyi oku ayetine dayanarak diyorlar ki o zaman Fatiha, niçin Fatiha tayin ediliyor diyorlar. O nerede bulabiliriz hocam? Çünkü o bayağı bir aramızda şey. Bütün kitaplarda mesela. Biz işte 4-5 tane internetten baktım. İmam-ı Azam'a göre diyor. Kitaplar nedir? Hatırlamıyorum internetten buldum da. 4-5 gibi belki daha fazla okudum. Hepsinde farz yazıyordu da. Ben sünnet demiştim. Ben neden şey yaptım. Hocam peki Fatiha'nın şeyi yerine kendi dilinin anlamını okumaya da cevap vermiş Allah. Hatta diyor ki yani Fatiha'yı Farsça bile okuyabilir. Biliyorsunuz Ebu Hanife Rahimullah Farsidir. Yani Arap değildir kendisi. Türk de değildir. Yani Farisidir. Biliyorsunuz İmam Bukhari Türktür mesela. İmam Ebu Davud Türktür. İmam En-Nesai Türktür. İmam İbn Mace Türktür. İmam İbn Mübarek Türktür. Ama İmam Ebu Hanife Türk değildir. Yani ama A'camidir yani Arap değildir. Farisidir. Ve diyor ki İmam Ebu Hanife Rahimahullah Fatiha'yı diyor kişi Farsça okuyabilir diyor. Bir sakıncası yoktur diyor. Eğer farz olsaydı niçin sana diyecek ki manasını oku? Manası yok. Sabah namazlardan sonra şafirler için ikinci rekatta rükudan kalkarken sabah namazında kulun duası yapılması vacip. Yok vacip değildir. Sünnettir. Ama terki halinde sevim seçeneği gerekiyor. İmamın ne yarıyor şartı maalesef. Sabah namazından iki rekat sonra üçte kalkarken bir de Ramazan ayında da son 15 günün vitrinde böyle el açıp sunut duası okunuyor. O sünnet mi vacip mi? Yok, bu Şafiilere göre biliyorsunuz. Şafiilere göre fecir namazında kunut yapmak sünnettir. Hatta bazıları çok aşırı giderek mesela Şafii, Hanefi imama mensup tabi olmuş. Hanefi imamı selam verdikten sonra arkasındaki Şafii ne yapıyor? Gidiyor seri secde yapıyor. Bu kesinlikle bu aşırılıktır. Çünkü kişi hangi mezhebe tabi olursa olsun tabi olduğu imam, o imam neyse o imama tabidir. Başka bir şey yapmayacak. Yani o imam sende sünnettir, o imam da sünnet değildir. O getirmedi. Sen kalkıp da namaz bittikten sonra sen ona tabisin yani. Oradan sünnet getirmek Tamamen yersizdir, hiç alakası yok. İmam Şafii olur da cemaat hanefi olursa. Efendim? İmam Şafii olur da cemaatte hanefiler olursa. O zaman ona uyacak. O zaman hanefiler mi ona uyacak? Tabii. Yani hanefi olan kişi, hanefi olan kişi ellerini açacak. Burada da uyuyoruz tamam. Mesela teravih arasında biz hanefiyiz ama şeye uyuyoruz. Kamberliği kaldırıyoruz. Kamberliği uyuyoruz. Tabii canım. Burada ama bazıları uymuyor hocam. Bunu bizler özellikle Mekke'de bir sürü cemaat, ben bildiğim cemaat mensubu daha doğrusu. Elle kaldırılıyor diye vitri kılmıyorlar hocayla. Kılmıyorlar. Hatta bazıları namaza tabi olmalarına rağmen ellerini açmıyorlar. Yani. Bu da aşırılık ve cahilliktendir. Şimdi İmam Şafii Rahimullah, yani bazı hadislere dayanarak Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar fecir namazında bu kunutu yaptığına dair. Evet, böyle bir hadis var ancak burada yaptığı kunut nedir? Burada yaptığı kunut nazile kunutudur. Tamam mı? Nazile kunutu nedir? Biliyorsunuz son zamanlarda kuralları yani kafirler, müşrikler Aleyhisselam'dan dini öğrenmek için, Kur'an'ı öğrenmek için ondan şahıslar istedi. O da onlara 40 kişi gönderdi. Hepsi Kur'an hafızı. Yani hepsi hafız. En takvalı kişilerden. Onlara gönderdi. Onlar da tabii meğer ki onların art niyetleri varmış. Onları gönderdikten sonra onlar aslında Kur'an dinlemek veyahut da dini dinlemek için değil. Sırf bu hafızları öldürüp yani sözde Kur'an'ı ortadan kaldırmak için. Ama onlardan başka daha başka şahıslar da çünkü Aleyhisselatü Vesselam daha yaşıyor. Kur'an onun göğsündedir yani o hıfzındadır. Daha başka sahabiler de hafız olan sahabiler de var. Ölmüyorum yani niyetleri oydu ve onları öldürdüler. Onları öldürünce Aleyhisselam'ın çok zoruna gittiği için 40 gün boyu hep onların üzerinde beddua yaptı. Ve Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz nazile duası kunutu bütün namazlarda sünnettir. Fecir namazının son rekatında, öğlen namazının son rekatında, ikindi namazının son rekatında, akşam namazının son rekatında, yatsı namazının son rekatında. Aleyhisselatü Vesselam nazile dualarında bu 5 vakit namazda her namazın son rekatında kunut yapmıştır. Ancak fecir namazında daha çok yapmıştır. Ve İmam Şafii Rahimahullah bu hadisi şey yaparken bu hadise dayanarak ne yaptı? İşte fecir namazının son rekatında kunut okumak sünnet-i müekkededir diye. Ama burada diğer alimler İmam Şafii yani burada demişler ki hata etmiş. Çünkü buradaki kunut nazile kunutuydu. Vitir kunutu veyahut da vitirde okunan kunut değil. Biliyorsunuz vitirde okunan kunut nedir? Allahümme ehdine fî men hedeyt. Aynı zamanda İmam Şafii'nin mezhebine göre bu namazda okudukları zaman bu Allahümme ehdine fî men hedeyt duasını okuyorlar. Tamam mı? Halbuki Aleyhisselatü Vesselam Allahümme ehdine fî men hedeyt duası vitir namazında okunuyor. Fecir namazında Aleyhisselatü Vesselam bu kunutu yani bu duayı okuduğuna dair hiçbir delil yok. Ha o zaman yaptığı kunut neydi? Nazile ile ilgili. O zaman İmam-ı Şafii burada rahimahullah maalesef-şedid burada İmam-ı Şafii burada hata etti yani. Ama hata etmesine rağmen yine bir saat alıyor. Çünkü bu imamdır. Tamam mı? Ve diğer alimler daha haklıdırlar. Diğer alimler de. Öbür tarafta kunut meselesinde yani vitir namazında Hanbeliler ile Hanefiler bütün sene boyu kunutun yapılmasına dair diye ittifak etmiştir. Sünnettir. Ama burada İmam-ı Şafii daha isabet etmiş. İmam-ı Şafii Rahimahullah diyor ki vitir namazlarında Aleyhisselatü Vesselam bazen kunut yapıyordu bazen yapmıyordu. Burada İmam-ı Şafii isabet etti ama fecir namazında hata etti. Diğer Ahmed bin Hanbel ve İmam Ebu Hanife Rahimahullah vitir namazlarında sene boyu okumak sünnettir demelerinde hata etmişler. İmam-ı Şafii isabet etmiş. Ha o zaman vitir namazlarında hak İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın yanındadır. İbn-i Teymiye Rahimahullah diyor ki vitir namazlarında sene boyu vitir namazlarında kunut yapmak sünnet değildir. Arada bir Hasene ve Hüseyin'e öğrettiği bu dua arada bir okumakta bir veis yoktu. Yani o arada bir okumak sünnettir. Ama sene boyu okumak Hanefilerin veyahut da Hanbelin yaptığı gibi bu da hatadır. Bir de burada her ne kadar ittifak ettiyseler kunutun şeklinde ihtilafa düştüler Hanefiler ve Hanbeliler. Hanbeliler ellerini bu şekilde açıyorlar. Hanbeliler bu şekilde açıyorlar. Hanefiler ise tamam mı? Sure bittikten sonra Allahu Ekber deyip ellerini kaldırıyorlar, tekrar tutuyorlar. Ondan sonra kunut duasını okuyorlar. Okudukları kunut duası da Hasan'a ve Hüseyin'e öğretilen kunut duası değil, ayrı bir kunut duası. Yani o da kunuttandır. Ama burada da aralarında ihtilafa düştüler. Yani Hanefiler ve Hanbeliler. Biliyorsunuz. Ama burada Ebu Hanife rahimahullah yani hakikaten burada yani burada hata etti. Yani Hanbeliler bu konuda daha doğrudurlar. Nasıl? Elleri kaldırmakta. Çünkü kunut aleyhisselam her kunut yaptığında ellerini açıyordu. O zaman Hanefiler zamm-ı sure bittikten sonra Allahu Ekber tekbir alıp tekrar böyle göğüs üzerine bağlıyorlar. Bu sünnette yoktur. Tamam mı? Bir hadis var. Bütün hadis uleması bir ittifak diyorlar ki bu hadis zayıftır. O zaman hadis zayıfsa zayıf hadis. Sahih hadislerin varlığında zayıf hadisle amel etmek caiz değildir. Ama sahih hadisin yokluğunda şiddetli olmayan zayıf hadislerle salih amellerde zayıf hadislere dayanarak amel yapılabilir diyorlar alimler. Vallahu alem. Bunun dışında daha başka şeyler de var. Yani burada gerçekten yani her baba kendisi olmakla beraber çocuklarına ve hanımına da bu gibi şeyleri öğretmesi vacip. Çünkü bunlar hepsi yok, gerek yok. Mesela burada mesela La İlahe İllallah'ın şartları var. Bunlar her Müslüman bilmesi gerekiyor. Mesela bunlar da var. Bilinmesi lazım. Bunu ben aldım ki bundan faydalanasınız. Mesela Erkan-ül İman, Aksam-ül Tevhidi şey yapıyor. Ondan sonra Aksam-ül Şirki sayıyor. Bunlar da bilinmesi gereken şeyler. Erkan-ül İslam mesela. Tamam mı? Erkan-ül İman. Şimdi biz şurut salatından başlayalım sizinle beraber. Arapçasından. Diyor ki herkes takip etsin. Sayfa 14. Diyor ki şurut-u sale. Namazın şartları. Bak herkes okusun bakayım. Şurut-as-sale. Şurut-as-sale. Evet. Şurut-as-sale. Tabii ki yani demin hocamızın yaptığı gibi biliyorsunuz Arapçada kalın harfler kalın, ince harfler ince çıkması gerekiyor. Mesela demin söylediği gibi as-sala yani burada sa'd da kalın geldi, lem de kalın geldi. Tecvid kurallarına göre ince harfler ayrıdır, kalın harfler. Ama mana değişmedikten sonra dediği gibi bir beis yoktur. Ama en doğrusu Arapça konuşunca, Arapçanın usulüne göre konuşmak lazım. Tıpkı Türkçe konuşunca, Türkçenin usulüne göre konuşmak lazım. Evet, buradan şurut as-sale, tamam mı? Namazın şartları. Ve demiştik ki namazın şartları namazdan önce olan şeylerdir, tamam mı? Farzlar. Evet. Vehiye, herkes söylüyor. Vehiye tis'atun. Vehiye tis'atun. Vehiye tis'atun. Vehiye tis'atun yani bu şartlar 9 şarttır. Birincisi el-İslam. El-İslam. El-İslamu. El-İslam. Evet. Birincisi İslam. Ey Müslüman olmak. Tamam mı? İkincisi el-aklu. Yani el-aklu. Evet, herkes söylesin. İkincisi el-aklu. El-aklu yani akıllı olmak. Tamam mı? Yani deli olmamak. Evet. Üçüncüsü et-temyiz. Et-temyiz. Üçüncüsü et-temyiz. Et-temyiz. Et-temyiz zat ile. Ve bu burada biliyorsunuz Arapça harflerinde bazı harfler deniliyor tecvid kurallarında. Huruf as-safir. Ey bu harfler okunduğu zaman böyle ötürük bir ses çıkması gerekiyor. Bu huruf as-safir, es-sin, was-sat ve zay. Yani sin, sat, zay. Bunlar safirdi. Yani bu harfler geldi. Mesela zen geldiği zaman demeyeceğiz et-temiz ve duracağız. Yok diyeceğiz ki et-temiz. Z, böyle safir buna teşdid. Yok teşdid değil. İnce teşdid ile yani ne? Harfi belirtmek anlamında. Temdid. Temdid uzatmaktır o ayrıdır. Burada yani zeyn harfi temyiz edilmesi lazım. Yani zeyn zelden zeyn zelden temyiz edilmesi yani ayırt edilmesi gerekiyor. Ne belirtilmesi gerekiyor. Evet. O zaman söyleyin bakalım. Et-temyiz. Et-temyiz. Z ile tamam mı? Et-temyiz. Ey temyiz yaşına yetişirken. Burada temyiz yaşında alimler ihtilafa düşmüşler. Biz de indik. Bazı alimler diyorlar ki 7 yaşına girmekle, bazı alimler diyorlar ki 7 yaş bittikten sonra. Tamam mı? O zaman biz diyelim 7 yaş bittikten sonra babanın çocuğuna namazı öğretmesi baba üzerinde farzdır. Ama çocuğun namaz kılması farz değildir. Çünkü daha akıl balik olmadı. Şaşırmayalım. Dikkat. Yani bunu ayırt edelim. Yani çocuk, bir babanın çocuğu 7 yaşına geldiği zaman baba üzerinde çocuğu namazı öğretmesi nedir? Farzdır. Ama çocuğun namaz kılması nedir? Farz değildir. Çünkü daha balik olmadı. Akıl balik olana kadar. Tabii. Bu terbiye babından. Ey, namaza alıştırması alıştırma, için. Alıştırma. Evet. Hocam, tamam mı? Kalemi alabilir miyim sen? Ya, 3 tane kalem var. Kalemi olmayan alabilirsiniz. Evet. Temiz, yani ne yazalım? 7 yaşını doldurması. 7 yaşını doldurması gerekiyor. Evet. Üçüncüsüydü. Evet. Dördüncüsü raf'ul hades. Raf'ul hades. El hades değil, el hades. Burada biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 3 tane, yani Arapça lügatında 3 tane harf var. Bu 3 tane harfa Türkçe peltek harfleri deniliyor. Arapçada el-huruf el-lefeviye deniliyor. Ve biz tecvid derslerine, kardeşlerimize tecvid dersini verirken bunları gösterdik. Yani bu tecvid derslerimize katılan şahıslar bilir. Evet, huruf el-lefeviye veyahut da peltek harfleri dediğimiz, bu harf zikredildiği zaman şu dilin ucu iki diş arasında dışarı çıkması gerekiyor. Yani böyle. Ve, fe, va. Hepsi aynı yerden çıkıyor. Ama vat daha kalınt. Ha. Çünkü vat kalınt harflerdendir. Ama zel ile fe ince harflerdendir. Evet. Burada ne yapacağız? Bu harf geldiği zaman dilimizi iki dişin arasından dışarıya doğru biraz göstereceğiz. Yani nasıl? Nasıl diyeceğiz? El-hades. El-hades. El-hades. El-hades. Şu dili çıkaracak. Çıkarmasak ne olur? Hocamızın söylediği gibi. Hades. Hocamızın söylediğimiz gibi. O zaman ne olacak? El-hades diye çıkacak. Sin diye. Yani safir harflerinden olmuş olur. Ama bu safir harflerinden değildir. Evet. Karşılığı ne? Raf'ül hades. Raf'ül hades. Abdestli olmak. Yani abdestsizliği kaldırarak abdestli olmak. Veyahut da cünüplükten temizlenmek. Tamam mı? Veyahut da hayız ve nifazdan temizlemek. Temizlenmek. Gidermek değil mi? Allah Allah. Evet. O ayrı. Necasetten gidermek ayrı. Abdestsizlik. Allah, necaset ayrı bir mesele. Ayrı. Burada abdestsizlik veyahut da cünüplükten yıkanmak veyahut da hayızdan ve nifazdan yıkanmak. Yani. Ha, o zaman namaz kılabilecek kişiyi namaz kılmadan önce kadın hayızlıysa, hayızı bittiyse, hayızdan çıktıysa ne yapması gerekiyor? Gusül ve abdest alacağım. Ama eğer cünüp değilse, hayız değilse o zaman sadece abdest almakla mükelleftir. Namazın sahih olabilmesi için. Evet. Beşincisi izaletün necase. Söyleyin bakalım. İzaletün necase. Hocam siz izaletün necase. Ahsen. İza, tabii iza değil ama mana değişmediği için bir sakıncası yok. İzaletün necase. Çünkü burada z kalın harf değildir, incedir. İze diyeceğiz, demeyeceğiz iza. İzâletül evet. Necase. Bir daha söyle hocam. İzâletül necase. Ahsen. İzâletül necase. Ey necaseti cesetten, bedenden, elbiseden ve namaz kıldığı yerden ne yapmak? Temizlemek. Ey kişi namaz kıldığı yerde necaset olmaması lazım. Elbisesinde necaset varsa onu temizleyecek. Veyahut da bedeninde, ayağında, elinde, yüzünde, saçında falan. Beden, elbise ayrıdır. Bir de namaz kıldığı yer ayrıdır. Yani burada namaz kılacaksan burası necasetten temiz olması gerekiyor. Bu elbisede namaz kılacaksan bu elbise necasetten temiz olması gerekiyor. Bu beden de artık bedenin herhangi bir tarafına necaset değdiyse o necaset izale edilmesi gerekiyor. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Satrul avra. 6. 6. 6. mı? Evet. Tayyip. 6. Satrul avra. Satrul avra. Satrul avra. Ve satrul avra diyeceğim. Satrul avra. Tamam mı? Vav şartlayın. Önemli olan satrul. Tamam mı? Bu vav atfa demek. Yani hep atf yapıyor. Hani İsrail'le okuyor ya. Burada satrul avra. Bir daha söyleyin. Satrul avra. Satrul avra. Ey avreti kapatmak. Avretin hududu nedir? Kim bize söyleyecek? Diz kafayla göbek arası. Sen, bu kimin için? Erkekler için. Erkekler için. Ama kadının namazda avreti, bedeni hepsi el ve yüz müstesna. Ancak bazı alimlere göre, eller bile kapanması gerekiyor. Ve bunu, bu da İmam Elbani, şey diyorum, İmam İbn Teymiye Rahimahullah'ın görüşü. İmam İbn Teymiye Rahimahullah diyor ki namaz esnasında yüz müstesna. Ama eller, ayaklar, saçlar, şunlar bunlar hepsi kapanması gerekiyor. Ama cumhurun görüşüne göre, o cumhur burada daha haklıdır, yani hak cumhurun yanındadır. Diyorlar ki namaz esnasında yüz ve el müstesna. El dediğimiz, yani parmak ucundan, tırnağın ucundan şu bileğe kadar. Çünkü el dediğin zaman hepsi anlaşılıyor. Ama yok, el hepsi değil. Yani sadece el kef dediğimiz. Biz el kefe ne deniyor Türkçe? Bilek mi? Bilek, bilek. O zaman bilek, yani parmak, parmağın ucundan şu kemiğe kadar. Ve hepimizin hanımları ve kızlarımız olduğu için genelde kadınlar maalesef şiddet çok namaz konusunda ihmalkarlıkları var. Dikkat etmiyorlar. Ha böyle namaz kılıyorlar bazıları. Ve burası gözüktüğü zaman namazı batıldır o zaman. Yani nasıl? Yani böyle kısa giyiyorlar biraz. Tek başına kılıyorsa gözüktüğü kimse görmüyor ki. O da kılıyor tek başına. Tamam, zaten o görse zaten başkası gördüğü zaman günahtır, ama bu namazın şartıdır bu. Ha, namaz doğru. Başkasının bakması şartı değil. Namaz doğru. Namazın şartı. Hı hı. Namazın şartı, yani şu kemik kapanması gerekiyor. Tamam. Tıpkı abdest aldığımız zaman dirseklere kadar diyoruz ya. Yani dirseklere kadar demek ey dirseklerle beraber. Buraya kadar değil. Ey dirseklerle beraber. Ve burada eller müstesna dediği zaman, yani bileklerle beraber, yani şu bileğin kemiğiyle beraber. Tamam mı? Çünkü bilek içinde alınmazsa o zaman ne olacak? Özellikle sucuda ve rükuğa gittiği zaman eller açılacak. Evet. O zaman ne yapacağız biz Müslüman erkekler? Kadınlarımıza ve kızlarımıza verecek. Namaz esnasında şu namazda giydiği elbise uzun olması lazım. Ki açılmasın hareketlerde. Tamam mı? Ve en doğrusu da şu sürt ve albalar var ya, çünkü buradan böyle kapanıyor. Tamam mı? Evet, bir özel elbiseler var. Ve özellikle bu abaydan ellerini kapattığı zaman böylece ihtilaftan kaçınarak İmam İbn Teymiye'nin görüşünü de almış oluyor. Hocam ayakların çorap giymesi. Evet. Namazı. Ayaklar biliyorsunuz Hanefilere göre, cumhura göre ayakların üstü avrettir. Hanefilere göre ayakların dibi avretleridir diyorlar. Tamam mı? Yani şu ayağın dibi Hanefilere göre burası avret değildir. Tamam mı? Evet. Ama burası avrettir. Yalnız cumhura göre ayağın dibi de avrettir diyorlar. Hı. O zaman en efdalı kadın namaz kıldığı zaman çorap. Giyeceği elbise eğer uzun değilse o zaman ne yapması gerekiyor? Çorap giymesi gerekiyor. Ama elbise uzunsa, şöyle ayaklarını sarıyor ya, mesela örtüyorsa, o zaman bir sakıncası yoktur. Yani o zaman ayakların kapanması nedir? Şart. Aynen. Ve satrul avret. Evet. Sekizincisi, yedincisi mi? Tayyip. Yedincisi duhul el vakt. O zaman bunları şey yapalım. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vaktinde kılmak. Vaktin girmesi. Tayyip. Yedincisi duhul el vakt. Ey, namazı vaktinde kılmak. Ve namazın vakti meselesi biliyorsunuz. Yani namaz, güneş öğlen namazında göğün ortasına geldiği zaman alimler diyorlar ki göğün ortasından batıya doğru, burada batıya doğru. Batıya, yani şeye, batıya doğru ne yapması gerekiyor? Kayma. Buradaki kayma alimler şu anda 10 dakikayla tahdid ediyorlar. Ey, namaz vakti girdikten sonra 10 dakika ne yapması gerekiyor? Beklemesi gerekiyor. Ve özellikle bazı erkenciler, sabah namazında bazı erkenciler var, acele ediyorlar. Ve takvime göre vakit girmediği için böylece fecir namazını kılmamış oluyor. O zaman o kıldığı namaz nafile namaz olmuş oluyor. Ha, o zaman namaz kılacak kişi vakte çok dikkat etmesi gerekir. Nasıl ki namazı vaktinden önce kılmak caiz değilse, aynı zamanda namazı bilerek vaktinden çıkarmak da haramdır. Dikkat ediniz. Buna çok dikkat ediniz. Yani bunu biz geçmiş derslerimizde çok değindik. Yani namazı vaktinden önce kılmak nasıl namazı kılmış sayılmıyorsan, namazı bilerek kaçırırsan, kalkıp da ondan sonra kaza edersen bu da geçerli değildir. Yani orada nasıl sayılmıyorsa burada da sayılmıyor. Ne anladın Rıfat kardeş? Namazı vaktinde kılman lazım hocam. Yani ezan okunduktan hemen sonra camiye gidip kılmak lazım. Ne önce ne de sonra yani. Tayyip, ondan sonra? Ondan sonra selamun aleyküm. Tayyip, başka? Namazı vakti girmeden önce kılındığı zaman nasıl kabul değilse, makbul değilse, namazın vakti geçtikten sonra kılınan namaz da gene aynıdır. Yani bilerek kaçırırsın. Bilerek kaçırırsın. Evet. Evet. Dikkat ediniz bilerek. Ama uykuda kalmış, unutmuş o zaman mazeret hatırladığı abi. An o mazeret olduğu için. Peki. Kalınca kılacağım. Ne söyledik hocam? Namazı vaktinden önce kıldığında kabul olmuyor. Yani evet. Aynı şekilde vaktinden sonra ya da bilerek bırakırsan yine kabul olmuyor. Yani ama kaza etse de kabul kaza olmuyor. Kaza etse de kabul olmuyor. Ama mazereti niçin? Varsa. Niçin? Çünkü Aleyhisselam diyor ki men amile amel leysi aleyhi emru favori. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse o amel merdüttür. Evet. Burada da adam bilerek ve acizene ben bunu verdiğim zaman devamlı maçı örnek veriyorum. Çünkü Müslümanlar hep bu potu kırıyorlar. Adam maç gelmiş, maçı da çok seviyor. Ve akşam namazı girmiş. Adam akşam namazını geçiriyor. Yani dikkat edin. Maçı namaza tercih ediyor. Maç bittikten sonra Mübarek Efendi gidiyor burada bu sefer. Akşam namazını kaza ediyor. O zaman alimler diyorlar ki bilerek geçirdiği için burada her ne kadar kıldıysa daha tamam mı? Bu namaz ondan sakıt olmuyor. Ama neye sayılır? Nafile. Nafile. O namaz onun için nafiledir. Niçin? Çünkü şartlar, rükünler, vacipler hepsi haiz olduğu için o zaman nafile sayılır. Ama farz asla kabul edilmez. Bismillah. Samine. Hayır. Ne demiştik? Ve duhulul vakt. Herkes okusun bakalım. Ve duhulul vakt. Vaktin girmesi. Sekizinci istikbalul kıble. İstikbal el kıble. İstikbal el kıble. İstikbal el kıble. Ehsent. Buradaki istikbal el kıble ma'al kudre taban. Eğer hakikaten kıbleye doğru durabiliyorsa o zaman duracak. Ama duramıyorsa o zaman ne olmuş olur? Mazeret olduğu için örneğin uçakta gidiyor. Uçakta gidiyor ve uçağın gidiş istikametinin de nasıl olduğunu bilmediğinden dolayı oturduğu şekilde burası mı kıble, burası mı, burası mı, burası mı bilmediğinden dolayı o zaman uçakta namazın yerde. Vakti de geçeceğini eğer korkuyorsa yani yetişmeden önce veyahut da soruncaya kadar mesela uçakta olan şahıslara eğer biliyorlarsa tabii namaz kılıyorlarsa tabii bilmiyorlarsa çünkü nice ne diyorlar o kadınlara şeyler hostes. Nice hostetler var namaz kılmıyorlar. Hatta sorsan onlar diyecek ki bilmiyorum. Ve ben sordum diyor ki vallahi ben bilmiyorum diyor. Yani ben kalbimde namaz kılmadığın için bilmiyorsun tabii. Kıble ne zaman... tarafta diye sorsan ikramlarımız arasında kıble yoktur. İşte bu gibi anlarda uçakta mesela olduğu zaman ve namazın vakti çıkacağını tahmin ettiği için o zaman hangi yönde gidiyorsa o yönde tekbirini alıp namazını kılabilir. Tamam mı? Öbür tarafta sünnetlerde, nafilelerde. Aleyhisselatü Vesselam nafile namazı kılarken tamam mı? Kıbleye dönmeden bayri üzerinde nasıl oldu? O şekilde tekbir alıyor ve gidiyor. Bir rivayete göre kıbleye dönüyor, tekbirini alıyor. Ondan sonra deveyi bırakıyor. Nasıl gidiyorsa o şekilde gidiyor. Yalnız farz namazlarda kıbleye durabileceği halde kıbleye durmuyorsa namazı batıldır. Niçin? Çünkü şarttır. Ve şart demek farzdır. Ve alimler diyorlar ki kullu şart, kullu ruknin farz. Ve kullu şartın farz ve leyse kullu farzin ruknun ev şart. Ne demek? Diyorlar ki alimler her rükün farzdır. Her şart farzdır. Ama her farz rükün veyahut da şart değildir. Tamam mı? Her farz rükün değildir. Veyahut da her farz şart değildir. Ama her rükun ve her şart farzdır. Bunu iyi bilmek lazım. Evet. Namaz için mi geçerli? Genel bir kaide mi? Yok bu genel bir kaide. Ha. Tamam mı? Genel bir kaide. Evet. Tayyip. Dokuzuncusu enniye. Dokuzuncusu enniye. Nedir? Enniye. Enniye. Söyleyin. Enniye. Enniye. Enniye. Burada enniye üzerinde durduğumuz zaman eğer he'yi çıkaramıyorsak o zaman teşkil etmemiz gerekiyor. Yani en mesela en niyetu. Tamam mı? Şeddeden mi? Ama üstünde yani bu hey, el ha el marbuta dedikleri çıkarabiliyorsak o zaman en niyye diye ha üzerinde duracağız. Ette el marbuta arkadaşlar üzerinde durulduğu zaman ha ile durulur. Ama ette el meftuha, tamam mı? O zaman ne olmuş olur? Ha ile niyye. Yo yo. Ta meftuha olursa. Ne ona nasıl duracağız üzerinde? Niyet. Ya diyecek ki orada en niyetu ötreleştirecek veyahut da sükun ile el meftuha sükun ile durduğu zaman hems yapılacak. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yapılması gereken yani hems yapılması gereken yerler var. El kaf ve ta. Bazı alimler fe'yi de hems harflerinden sayıyorlar. Ama doğrusu el kaf ve ta üstünde durduğumuz zaman tıpkı ette el marbutanın durduğu gibi diyecek ki mesela kalet. Burada ne yapacağız? Hems yapacağız. Yani te'yi belirteceğiz. Ama hems yapmazsak te belli olmuyor. Kalet. Bakınız. Kalet. Te'yi yuttuk. Te'yi yuttuk. Ha, burada te üzerinde duruluyor. Yani sükun geldiği zaman hems harflerinden. Mesela ekber kelimesi. Ve birçok azan okuyanlar, dikkat ediyoruz, hems yapmıyorlar. Yani kefi yutuyorlar maalesef şiddet. Ha, o zaman tekbirde, ister ezanda olsun, ister nakil, namaz esnasında nakil yaparken Allahu Ekber dediği zaman, burada hems yapması gerekiyor. Yoksa kef yutulmuş olur. Kef yutulduğu zaman, o zaman tekbiri, özellikle tekbiratül ihram, o zaman tekbiratül ihramı yerine gelmemiş olur. O zaman ne yapması gerekiyor? Allahu Ekber. Yalnız ve hems harfi biliyorsunuz alimler diyorlar ki tecvid kuralları alimler diyorlar ki uzaktaki kişi duymayacak yakındaki kişi unutacak. Duyacak. Nasıl? Demeyecek. Yani nefes vermeyecek. Nefes vermek ile hems arası fark var. Demeyecek Allahu Akbar. Bu nefes vermektir. Bu nefes vermektir. Yok hems Allahu bu şekilde. Bu ne diyor? Hems. Ha, o zaman te meftuha hems yapılır. Te marbuta ise he ile durulur. Bunu bilmeniz gerekiyor. Buradaki en niyetu bütün amellerde niyet şarttır. Ve bazı alimler diyorlar ki niyet rükündür. Ama sahih görüşe göre niyet amelden olduğu için şarttır yani. Rükün değildir. Çünkü biz demiştik ki şart ibadetten öncedir. Rükün ibadetin içindedir. Tamam mı? Ha o zaman niyet şarttır. Herhangi bir amel. Sen buraya ne için geldin? Niyetin nedir? Niyetine göre sevabını alırsın. Desinler diye geldiysen desinler zaten diyecekler. Veyahut da Allah için geldiysen tamam mı? O zaman Aleyhisselam diyor ki اِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئِ اِمَّنَوَا kişi niyet. Ne niyetiyse onun için o vardır. Ha o zaman niyet kalple getirilir. Dille telaffuz etmek kesinlikle bidattır. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah maalesef şiddet İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki dil ile telaffuz etmek bidattır demesine rağmen biz Türkiye'de Hanefilerimizin birçoğu niyet etti hem de Türkçe getiriyor. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazını kıldım. Halbuki imamları imamlarının görüşünü bütün öğrencileri naklediyorlar bunu. Diyorlar ki İmam Ebu Hanife niyeti dille telaffuz etmek bidattır, caiz değildir. Ama biz bakıyoruz ki bunlar Ebu Hanife'ye uymuyorlar. Bunlar hocaya, anneye, babaya. Şafi. Onun için ben azizlerine diyorum ki diyor? Şafiilerin de bir... Ebu Mansur ne diyor? Ebu Mansur. Ebu Mansur ne diyor? Hangi Ebu Mansur? Ebu Mansur Maturidi. Yok, bu akideyle alakası yoktur bu. Bütün üstelik ibadetlerde. Bu amelle ilgili. Ebu Hanife diyor bidat, Ebu Mansur ne diyor? Olur mu? Yok Ebu Mansur'un bu konudaki görüşünü ben bilmiyorum. Yani bu amelle olduğu için biliyorsunuz amelle itikad arasında fark var. Yani mesela Ebu Mansur Allah Celle Celaluhu'nun arşta olmadığını tamam mı? Arşın üzerinde olmadığını ve her yerde olduğunu Ebu Hanife diyor ki Allah arş üzerindedir. Bu ayrı bir mesele. Ha o zaman arkadaşlar kalpteki niyeti namazda, abdestte daha başka şeylerde dille telaffuz etmek bidattır. Ancak niyeti, kalpteki niyeti dille telaffuz etmek, kurban keserken, hac ve ömre yaparken bunları dille ikrar etmek sünnettir. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam burada ikrar yapmış. Aleyhisselatü Vesselam burada ikrar yapmadı. O zaman hani özellikle biz bid'at derslerimizde bunu dile getirdik. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmak yapmadığı yapmamak sünnettir. Terk ettiği bizim hakkımızda sünnet olduğu gibi yaptığı da söylediği de bizim hakkımızda sünnettir. Bu kaideyi çok iyi bilmek lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği hakkımızda terk etmek sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bizim hakkımızda yapmak sünnettir. Tamam mı? Bu kadar hocam. Bu bir. Bunlar memur adam. Rükünleri gördük. Bir şey olmaz rükünleri de. Hocam, yoksa da, gelecek hafta inşallah hocam. Rükünleri. Gelecek hafta. Ya istiyorsanız benden dolayı bir sana diyor. Yani çalışmıyoruz. Biz çalışıyoruz hocam. Rükünlerde gelecek hafta tekrar. Siz patron adamsınız. Saat 10'da işe geliyorsun beyefendi. Sen patron adamsın. İşçi adam değilsin. Allah şimdi haftaya bunları ezberleyecek miyiz? Tabii ezberleyeceksiniz tabii. Rükünler ezberlenecek. Şartlar ezberlenecek. Ezberlemeye ceza verelim mi? 9 şart 14 rükün. O ben başkan değilim. 9 şart 14 rükün. Şartları da tekrar edin. O başkana düşer. O gelecek Muhammed hocam. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.